Lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 23-latka z Wejherowa za znęcanie się nad 3-letnim dzieckiem. Dziewczynka nadal jest w stanie ciężkim w szpitalu. Na majówkę lepiej w góry niż nad morze. Sprawdziliśmy pogodę, cieplej ma być na południu. Coraz bliżej pierwszego egzaminu maturalnego. W środę, za tydzień, maturzyści napiszą język polski. Zarzuty fizycznego znęcania się nad dzieckiem usłyszał 23-latek z Wejherowa. Zdaniem śledczych skatował 3-letnią dziewczynkę. Mężczyzna został zatrzymany w piątek wieczorem, po tym jak pokrzywdzona trafiła do szpitala. Policję powiadomili lekarze, którzy nie uwierzyli w tłumaczenia matki dziecka, że 3-latka się przewróciła. Pokrzywdzona ma liczne obrażenia, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Dziewczynka w wyniku zdarzenia, jakie miało miejsce 26 kwietnia, doznała obrażeń w postaci masywnego stłuczenia powrotu głowy i twarzy. Natomiast lekarze ujawnili też u niej liczne podbliźnięcia krwawie na tułowiu, na różnych częściach tułowia. Z wstępnej opinii lekarskiej, która została sporządzona, wynika, że obrażenia, które zostały stwierdzone u dziecka, narażały czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni, ale dziecko było narażone też na poważniejsze skutki w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Zaprzeczył, że kiedykolwiek uderzył 3-latkę. Grozi mu do 5 lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. 27-letnia matka dziecka jest w areszcie. Nie została jeszcze przesłuchana. Dziewczynka nadal jest w szpitalu. Jej stan jest poważny. Synoptycy nie odradzają majówki nad Bałtykiem, ale zapowiadają tam gorszą pogodę. Będzie nawet o 10 stopni chłodniej niż na południu Polski. Nad morzem jeszcze tylko dzisiaj, jutro temperatura przekroczy 20 stopni. Bo od wtorku 30 kwietnia nad morzem spodziewamy się opadów deszczu i tutaj niestety będzie chłodniej, bo maksymalnie do 14 stopni i również porywisty wiatr. W środę już spada bez opadów, ale nadal nie za ciepło, bo właśnie od środy do piątku maksymalnie nad morzem do 12-13 stopni. Mówiła Ilona Śmirgocka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stabilniejsza pogoda prognozowana jest dla południowych regionów kraju. Od poniedziałku, w sumie przez wszystkie 5 dni, na Podhalu maksymalnie będzie około 20-22 stopni. Codziennie bez opadów, dopiero w piątek spodziewamy się jakichś słabych opadów deszczu na Podhalu. A ochłodzenie na południu Polski ma nadejść w sobotę. Niektórzy już na majówce, inni w drodze, a jeszcze inni ruszą we wtorek. Na poznańskim dworcu kolejowym od rana był spory ruch. Mieszkańcy z rowerami jechali w góry, nad morze albo do rodziny lub znajomych. Przed nimi tydzień wypoczynku. Niektórzy do pracy wrócą właśnie dopiero za tydzień. Jedziemy do Szczecina rowerami. Najpierw musimy się przerzucić do Szczecina pociągiem, a później zwiedzamy Szczecin, dalej lecimy do Berlina. Taka wycieczka. Kiedyś jechaliśmy wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, fantastyczna trasa. Ja muszę wracać do pracy 6 dopiero. Proszę majówkę do Katowic się wybieram. Planujemy jeszcze pozwiedzać Kraków. No już wracamy. Z Torunia to naokoło mamy tyle atrakcji, gdzie choć dzięki no Wrocławie, że nie ma co. Do sanatorium, ale takiego... od niedzieli do niedzieli. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że na majówkę w tym roku wyjedzie lub wyjechało 43% Polaków. Są jednak tacy, co majówkę raczej przepracują. 7 maja rozpoczną się bowiem matury. Tego dnia maturzyści napiszą język polski. Jak uczyć się na kilka dni przed egzaminem, podpowiada Aneta Korycińska, autorka bloga Baba od Polskiego. Najlepiej jest rozwiązywać te arkusze, bo wtedy już wiemy, jakie hasła są istotne. A te hasła my musimy użyć w wypracowaniu czy w wypowiedzi ustnej. Wtedy to będzie omówione funkcjonalnie. Bo nikt nie chce od nas streszczania. Nie można streszczać ani na wypowiedzi ustnej, ani wypowiedzi pisemnej. Tylko interesuje nas problematyka. Czyli tylko to powtarzamy. Czyli jak są dziady, no to człowiek ma zapamiętać, że zawsze wtedy na przykład kontekstem jest bohater prometejski, mesjanizm, Polska Chrystusem narodów, a co na to słowacki? Nauczycielka dodała, że ważne jest, aby na samej maturze z polskiego najpierw zrobić zadania, których jesteśmy pewni, a następnie przejść do notatki, za którą można otrzymać aż 4 punkty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz od 19 do 21 stopni. Poza tym w ciągu dnia i w nocy bez opadów. Chwilami silniejszy wiatr w górach do 70 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy ponownie w trzeciej stronie medalu. Krzysztof Łoniewski i Adam Marecki. Proszę zostać z nami do godziny 19. Proszę się z nami komunikować. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon. Zerkamy na to, co się dzieje, choćby w piłkarskiej ekstraklasie, gdzie Lech Poznań gra z Krakowią. Wciąż wynik bezbramkowy. Przypominamy kibicom siatkówki, że Jastrzębski Węgiel obronił tytuł. Wygrał dzisiaj 3-1 z Aluronem Wartą Zawiercie i świętuje 6. Mistrzostwo Polski. Zaraz więcej o siatkówce, ale głównie siatkówce pań. Będziemy rozmawiali z Igą Wasilewską, jest już w trójce i po piosence będziemy mieli z nią przyjemność porozmawiać. To skoro powiedziałem o jednym meczu w piłkarskiej ekstraklasie, to powiedzmy o tych, które już się zakończyły. W nich Radomiak przegrał u siebie 3-4 Zagłębiem Lubin, Stal w Mielcu uległa 1-3 Legii Warszawa. Jeżeli chodzi o tenis, to mamy dobre informacje z Madrytu na Caja Machica. Hubert Hurkacz 6-4 i 7-6 pokonał Niemca Altmajera i awansował do rundy numer 4. Zastanawialiśmy się, kto będzie jego rywalem. Mówiliśmy w serwisie po 17, że albo Argentyńczyk Baez, albo Amerykanin Fritz. Tyler Fritz wygrał ten pojedynek 6-2, 6-3. Zatem w kolejnej rundzie czeka naprawdę trudna przeprawa naszego tenisista. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Carlos Alcaraz, czyli człowiek siedmiorga talentów, awansował także do czwartej rundy. W Superlidze piłkarzy ręcznych znamy już finalistów. Orlen Wisła Płock dołączyła do Industrii Kielce. Dzisiaj w drugim meczu półfinałowym wygrała z Górnikiem Zabrze 34-19, a w Ekstralidze Żużlowej spotkanie w Lesznie jest 42-42 remis pomiędzy Unią a Falubazem Zielona Góra. Manchester City ani myśli oddawać pole Arsenalowi Londyn. Ten wygrał z Tottenhamem w derbach Londynu 3-2. Manchester City depczący kanonierom po piętach prowadzi na wyjeździe z Nottingham Forest 1-0. 22,7 trójek. W tej chwili mówicie o kolarzach, taką prośbę, żeby akcję zrobić taką na cały kraj, żeby takiego trenera znaleźć, jak dawniej był pan Łasak od kolarzy, czy Felicz tam od boksu, czy Kazimierz Górski. Ludzie w pole, jak Szwedo Radyjko małe brali do ucha, przekładali, bo ten sport był, żeby znaleźć takich ludzi, żeby tą młodzież naprawdę poprowadzili. To proszę pana, my mamy po naradzie naszej redakcyjnej, ja przypuszczam, że ogólnoradiowej, kandydata najlepszego na takiego trenera kolarskiego w Polsce. Myślę, że trenerem kadry narodowej mógłby być spokojnie Henryk Sytner. Czy to przypadkiem nie sabotaż? We'll be right back. Tym razem to nie będzie sabotaż. 12 minut po godzinie 18, a nie 8. Iga Wasilewska zapowiadana gościem trzeciej strony medalu, mistrzyni Polski, chemikiem Police, oczywiście siatkarskim mistrzem Polski. Wielkie gratulacje i dzień dobry, Iga. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszymy, że znalazłaś czas, żeby nas odwiedzić. Uśmiechnięte oblicze, jak się konsumuje ten sukces, bo to wielki sukces, jaki osiągnęłyście, jednocześnie w bardzo trudnych okolicznościach. No myślę, że jest to dla nas teraz taki przyjemniejszy okres niż ostatnio. Trochę te emocje zaczynają schodzić, jest wielka radość, także dziękuję za zaproszenie, bo to zawsze bardzo miło się podzielić tą naszą radością, tym naszym sukcesem. Chociaż no przyznam szczerze, mam wrażenie, że wszyscy mamy takie poczucie, że jeden finał rozegrany, ale czekamy na jakby drugie rozwiązania, drugie nasze finały. Jeśli chodzi o sytuację finansową klubu, jesteśmy gdzieś tam dalej ze sobą w kontakcie i czekamy na rozwój sytuacji. Przypomnijmy może, Adam, że dziewczyny musiały dogrywać sezon bez sponsora tytularnego, wycofał się, zostałyście bez finansowania, ta przyszłość jest bardzo mglista. Chciałem ten wątek rozwinąć. Oczywiście, ale ciekaw jestem właśnie, jak w trakcie, kiedy dowiedziałyście się o tym, jak to zaważyło na, może nie na waszej postawie, bo to oczywiste, że dociągnęłyście i wygrałyście mistrzostwo, natomiast czy to było jakoś odczuwalne, choćby w szatni? Właśnie, uważam, że to wcale nie było takie oczywiste. Chciałabym powiedzieć, że jest to incydent w polskiej siatkówce. Nie jest to incydent. Niestety takie sytuacje zdarzają się notorycznie. W każdym klubie, w każdym sezonie. W tym roku padło na nas. Przyznam szczerze, na początku gdzieś tam było przerażenie, oczywiście pod kątem życiowym każdy też tam się musiał uporać, wiadomo, ale taka byłam niepewna, jeśli chodzi o w ogóle właśnie odzew grupy. Jak się okazało, tak naprawdę miałyśmy jedną rozmowę na ten temat, na temat sytuacji finansowej, pieniędzy, na zasadzie kto w jakiej też jest właśnie prywatnej sytuacji, żeby po prostu sobie pomóc, jakby kto ma więcej, to się dzieli trochę na tej zasadzie, ale co do sportu, po prostu usiadłyśmy. Myślę, że tutaj w szatni, po prostu jeśli chodzi o nas, o zawodniczki, była taka największa robota zrobiona. Na zasadzie usiadłyśmy, umówiłyśmy się, że nic się nie zmienia, sportowe cele się nie zmieniają, a nawet mam wrażenie, że jakby w tym wszystkim ta grupa się jeszcze bardziej scaliła i no, grupa była naprawdę niesamowita, nigdy czegoś takiego nie przeżyłam, a gram już w tą siatkówkę troszkę, więc naprawdę grupa była taka fantastyczna, że chyba na ostatnim meczu finałowym, który miał być ostatni, miałam takie chyba większe poczucie smutku, że ta grupa się w ogóle rozstaje, niż jakby gdzieś tam sukces i cieszenie się z tego złota. Także naprawdę, no, siła grupy, rewelacja. Czyli drużyna się rozpada? Tak, no, to nie jest jakby tajemnica, że na 13 naszych zawodniczek odchodzi 10. Zostały 3, które po prostu były pod kontraktem. Czyli ty, także. Między innymi ja, tak to już się pojawiło w mediach, także to też nie jest gdzieś tam tajemnica. Na podstawie tych 3 będziemy próbować budować skład. Wiadomo, gdzieś tam przewaga musi być Polek, bo takie są ograniczenia też, jeśli chodzi o boisko. I młodych zawodniczek? I młodych zawodniczek, bo też takie są. To jest taki ciężki okres, ten transfery już tak naprawdę się pozamykały, więc mało jest zawodniczek wolnych na rynku, muszą to być Polki, właśnie może te młodsze dziewczyny nas tutaj wspomogą. Ciężko tutaj mówić na dzień dzisiejszy o jakichś celach sportowych, to na razie schodzi na drugi plan, po prostu chcemy zbudować zespół, wystartować i uporać się z tymi finansowymi rozliczeniami. Czy ty jesteś trochę postrzegana jako taki talizman, zawodniczka, która gra w 4 finałach, 4 tytuły mistrzowskie, czyli możesz być tak postrzegana, tym bardziej trzeba cię trzymać. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Faktycznie, jeśli chodzi o Chemik Police, myślę, że już mogę być utożsamiana z tym klubem i ja się też tak czuję, jakby ta lojalność i to zżycie się z tym miejscem jest ogromne. Ale te złote medale, każdy miał inną trochę historię. Pierwszy był zdobyty na kanapie w pandemii, jak zamknęli nam rundę zasadniczą. Jeden był z kontuzją, gdzie później, myślę, że tu z Krzyśkiem na trenowaliśmy razem. Przy okazji pozdrawiamy trenera Rzepkę, bo nas słucha, wiesz, Iga. A ty tak, pozdrawiamy serdecznie. Ty zerwany Achilles, a Krzysiek kolano. Tak. Także tak się poznaliśmy, więc wtedy na salach rehabilitacyjnych mogliśmy sobie o tym sukcesie porozmawiać. Później był właśnie medal po kontuzji, więc dla mnie osobiście było to naprawdę wielka rzecz, a w tym roku no bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Siatkówka w tym wszystkim była naprawdę najłatwiejsza. Iga, ale ty złapałaś znakomitą formę na koniec rozgrywek, byłaś wybierana MVP, naprawdę duża sprawa. No nie bądź taka skromna, tak jest, bo widzę, że się już wycofujesz. Nie, no dziękuję bardzo, znaczy przyznam szczerze, że myślę, że wszystkie świetnie zagrałyśmy i naprawdę to była też taka nasza siła, nie chcę tutaj odwracać trochę kota ogonem, ale to była nasza siła i też myślę, że Nasi przeciwnicy to potwierdzą, że mieliśmy bardzo długą ławkę, bardzo dużo dziewczyn. Kto nie wchodził, dawał naprawdę świetny występ. I ta drużyna też stworzyła takie warunki po prostu do tego perfekcyjne, żeby, nazwijmy to, gdzieś tam rozkwitnąć właśnie na tym boisku. Także no, te play-offy to była wisienka na torcie. Sama przyjemność grać z tymi dziewczynami. Po tym meczu, po tym triumfie powiedziałaś, że jedyne, o czym teraz marzysz, to pojechać na plażę i nic nie robić. Czy udało ci się zrealizować ten cel? Jestem tuż przed... Także już niedługo jedziemy i faktycznie sezon, jeśli chodzi o takie fizyczne obciążenie, były takie jak zawsze, ale jednak te psychiczne to jest zdecydowanie to zrobiło różnicę, także z przyjemnością poleżę na plaży. Iga, czy ty jako dziewczyna z Mazowsza, spod Warszawy, z Legionowa czujesz się już szczecinianką? Znaczy, jeśli chodzi o takie sportowe cele, to jak najbardziej, tak jak wspomniałam, właśnie z regionem zachodniopomorskim, Szczecinem, Policami, czuję się bardzo zżyta i tam gdzieś tam to moje życie mam bardzo fajne poukładane, ale z serduszkiem tutaj w Legionowie, w Warszawie, tak zdecydowanie. Ale dlaczego polecałabyś w takim razie życie w Szczecinie? No, muszę przyznać, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jak miłym miejscem jest to do życia, nawet pod kątem, głównie pod kątem zieleni, lasów i gdzieś tam miejsc, gdzie w sumie czy w prawo, czy w lewo, to jest zawsze jakiś park ładny, czy las. Czy jezioro niesamowite? Tak, jezioro, więc naprawdę i wszystko jest, czego potrzeba, też mam wrażenie, że nie jest takie tłoczne, no... Oprócz tego, że jest bardzo daleko, no, wszędzie. Do Berlina masz blisko. Tak, ale akurat w Berlinie nie gramy meczów, także mamy taką anegdotkę z dziewczynami, że jak jest poniżej 5 godzin autokarem, to się zastanawiamy, czy poduszkę warto wziąć do autokaru, a ta, która raczej ma, miałyśmy jakiś Tarnów, Mielec, Rzeszów, czyli po 10-12 godzin w autokarze. I co się dzieje w takim autokarze? Oj, no wszystko, to nie zabrzmi, mimo że spanie, czytanie, wiadomo, trochę integracji, trochę jedzenia. Jakieś kości? W tym roku rumiku był na tapecie. To rumiku po prostu w każdej wolnej chwili faktycznie męczyłyśmy. Bartosz Kurek, zapytany teraz o szansę na Igrzyskach Olimpijskich, powiedział, że nie nakręcają go myśli o medalach ani o złotych medalach, więc chciałem zapytać, co ciebie nakręca głównie w tej dyscyplinie, w siatkówce, i co to jest w porównaniu do tego, co cię nakręcało, kiedy zaczynałaś być siatkarką? Dobre pytanie, bo faktycznie sobie tak ostatnio o tym myślałam, że gdzieś tam ta motywacja mimo wszystko z roku na rok jest tak samo wysoka i nie wiem, zawsze lubiłam tą adrenalinę, jeśli chodzi o mecze, nie jest to też tajemnicą, że bardzo lubię rywalizację i bardzo lubię wygrywać, to jest aż tak, no, czasami niezdrowo w jakichś planszówkach, wiadomo, ale myślę, że ten sport faktycznie mnie tak ukształtował i gdzieś od małego i teraz, nie wiem, po prostu chcę wygrywać, chcę być... jak najlepsza. Nie wiem, czy to jest takie bardziej udowadnienie sobie, czy innym, może trochę po wszystkiego po trochu, ale też myślę, że faktycznie budowanie tych wspomnień to jest niesamowite, bo jakby złoty medal już jest na półce od tygodnia, a wspomnienia właśnie z całego sezonu z tą drużyną, no w tym roku jest to niesamowite. Nie pamiętam, że miałam tak naprawdę tak drużynę, która tak się wspiera, idzie za sobą jak w ogień. I tak się mówi, że tak powinno być, ale w profesjonalnym sporcie nie zawsze to tak wygląda. Także no, w tym roku naprawdę to było taką chyba największą siłą napędową. Staniesz teraz przed trudną sytuacją, bo mówisz sama, że bardzo lubisz wygrywać. Będzie nowa drużyna, sama mówisz, że nie będzie to drużyna, która raczej będzie walczyła o najwyższe cele. No, ciekawe, jak ty sobie teraz poradzisz w tej sytuacji. Nie wiem. No właśnie. Jeszcze nie wiem, nie chcę o tym myśleć. Na razie się skupiam... Też może na takich aspektach po prostu finansowych, żeby gdzieś tam to zaplecze mieć, bo szczerze, no to ważne, mówiąc, tak, jest to ważne, żeby będąc w klubie siatkarskim, w jakimkolwiek, myślę, w klubie, w profesjonalnym sporcie, żeby można było się skupić tylko na swojej dyscyplinie, nie na tym, co jest dookoła, a my trochę byłyśmy w tym roku skupione na wszystkim po prostu, czy na sponsorach, czy jest jakieś zainteresowanie, a czy kibice przyjdą, czy będą o nas mówić, czy minister się dowie, no jakby naprawdę, jakby trochę już tego było za dużo, musiałyśmy to w pewnym momencie odciąć. Tak. Myślę, że zainteresowanie sponsorów siatkówką wciąż jest duże. Ale jest to o tyle dziwne, przepraszam, Adam, że ci przerwę, bo mówi się, że Polska siatkówką stoi, że jesteśmy potęgą siatkarską. Okazuje się, że dziewczyny, które są mistrzyniami Polski, mają takie kłopoty. Sama powiedziałaś, że problemem finansowym w siatkówce kobiecej to jest codzienność. Niestety. Mam tutaj, nie wiem nawet do kogo mieć żal, czy do klubów, czy do ligi. Myślę, że to jest taki problem złożony, nad którym warto by się było pochylić, bo w nazwie jest profesjonalna liga siatkówki i te kluby no też aspirują do tego, żeby być na miarę profesjonalnym. Może tutaj trochę już z takim jadem mówię, ale faktycznie coś się źle dzieje, a jeśli chodzi o jakby popularność dyscypliny, to myślę, że mimo wszystko jest to tendencja wzrostowa. Myślę też, że tutaj kadra robi wiele dobrego i zarówno już o panach to nie wspominam, ale myślę, że też dziewczyny naprawdę robią co mogą i gdzieś tam co sezon pokazują coraz lepszą siatkówkę i to dla całej ligi jest na pewno bardzo na plus. Także po prostu może trzeba gdzieś tam, nie wiem, nie jestem pewnie kompetentna, żeby o tym tak mówić, ale faktycznie myślę, że jeszcze jest potencjał do tego, żeby jeszcze więcej osób zainteresować i gdzieś tam, żeby sponsorzy zobaczyli w tym po prostu wartość marketingową. Nie jestem przekonany, że po tej audycji coś się wydarzy. Mam taką nadzieję, że słuchają nas ci, którzy zadecydują. Którzy mają parę złotych. Mają parę złotych. Proszę wydać właśnie na te fantastyczne siatkarki, na tę fantastyczną złotą drużynę. A powiedz, jeżeli nas słuchają młodzi słuchacze, bo często jednak zachęcamy do tego, żeby uprawiać sport, żeby odłożyć smartfony, odejść od komputerów, na przykład grać w siatkówkę, to dlaczego warto? Ja lubię bardzo tą dyscyplinę, bo nie jest wcale taka łatwa, to po pierwsze. Jakby ta technika i to poprawianie się w każdym elemencie, myślę, że jest takie dosyć ekscytujące, bo faktycznie z treningu na trening gdzieś tam widać ten postęp i myślę, że to jest takie nakręcające. No jest to sport drużynowy, więc też myślę właśnie, żeby z tą grupą mieć kontakt na co dzień, to też jest na pewno fajne właśnie, zwłaszcza jeśli się to sobie jeszcze lubi, tak jak ja miałam w tym przypadku. Nie wiem, no ja tu widzę szereg korzyści. Jak pamiętam, byłam mała, to i organizacja, i gdzieś tam ta dyscyplina, branie odpowiedzialności za siebie, za drużynę. Także, nie wiem, sport myślę, że jest po prostu fantastyczny pod każdym kątem. Też tak uważamy, sport jest najlepszym wychowawcą na zakończenie, Iga, bo nie wierzę, że nie masz marzeń związanych z reprezentacją Polski po takim sezonie. Ciężki temat? Chyba jakby nauczyłam się, że nie warto komentować to gdzieś tam w mediach i głośno. To są decyzje, które w ogóle nie zależą ode mnie. To jest selekcjoner, który odpowiada za to. Także on ma się wykazać, niech się wykazuje. Później może będziemy go oceniać, może nie. Także jakby takie stanowisko przyjmuję w tym temacie. Mądra Iga Wasilewska była gościem trzeciej strony medalu. Bardzo ci, Iga, dziękujemy, że znalazłaś czas i jeszcze raz wielkie gratulacje za złote medale. Bardzo dziękuję za gratulacje i za zaproszenie. Dzięki, do usłyszenia. end. I didn't want it to end. Cause we're feeling on top. Cause we're feeling on top of the game. From now on it's never gonna be the same. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world. Ekstraklasie w meczu Lecha Poznań z Krakowią do przerwy 0-0, a za oceanem decydujące rozstrzygnięcia w pierwszej rundzie play-off Ligi NBA. Pierwszą drużyną, która mogła wywalczyć awans do półfinału konferencji, byli obrońcy tytułu, koszykarze Denver Nuggets. Nie wykorzystali jednak szansy, przegrywając Los Angeles Lakers 108-119. Wszelkie szczegóły zna Jan Pachlowski. Koszykarzom Los Angeles Lakers udało się uciec spod topora, ale ich sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo trudna, a odrobienie strat graniczyć będzie z cudem. W serii obrońcy tytułu prowadzą 3-1. W ostatnim spotkaniu świetnie zaprezentował się w barwach klubu z LA duet LeBron James-Anthony Davis. Obaj zdobyli 55 punktów, ale warto odnotować, że Davis zaliczył aż 23 zbiórki. Świetnie grał pod koszem. W ciągu ostatnich 2 lat to było 12 spotkanie obu drużyn i w pewnym sensie wyjątkowe dla jeziorowców. Po 11 porażkach z rzędu w konfrontacji z teamem z Denver w końcu jeziorowcy odnieśli wygraną. Gwiazdor Nuggets Serb Nikola Jokic na konferencji prasowej po meczu nie robił tragedii z porażki i z uznaniem mówił o przeciwnikach. Lakers świetnie grali w defensywie. Mieliśmy problemy z oddawaniem rzutów. To naprawdę dobry zespół. W ostatnich meczach tej rywalizacji miał świetne fragmenty. Uważam, że prezentuje się bardzo dobrze. Komentował Nikola Jokic. Kolejne spotkanie obu drużyn odbędzie się na parkiecie w Denver. Na chwilę ciekawie zrobiło się w rywalizacji konferencji wschodniej, gdzie główny faworyt w tym roku do mistrzostwa, team Boston Celtics, gra z Miami Heat. W konfrontacji numer 2 gracze z Florydy dość niespodziewanie pokonali Celtów na ich parkiecie. Celtowie szybko jednak odzyskali przewagę własnej hali, wygrywając teraz pewnie w Miami 104-84 i objęli prowadzenie w rywalizacji do 4 zwycięstw 2-1. To szczególnie ciężka rywalizacja dla Heat, gdyż drużyna ta musi radzić sobie bez kontuzjowanej supergwiazdy Jimmy'ego Butlera. Nie dokonaliśmy zbyt wielu poprawek, powiedział szkoleniowiec Boston Celtics John Mazzulla dla strony NBA.com. Graliśmy trochę bardziej zdecydowani i to my dyktowaliśmy fizyczność i tempo. To proste rzeczy, które musisz robić w obliczu dużego stresu i wielu przeciwności losu. Myślę, że nasi chłopcy wykonali świetną robotę i zrealizowali zadanie. Podsumował wypowiedzi dla NBA.com trener. W półfinale konferencji zachodniej są już praktycznie gracze Oklahoma City Thunder. To najlepszy team na zachodzie po rundzie zasadniczej. Tym razem Oklahoma pokonała New Orleans Pelicans 106-85 i w serii prowadzi już 3-0. W historii NBA żadnemu klubowi nie udało się odrobić takiego deficytu. Ciekawy jest w rywalizacji Orlando Magic z Cleveland Cavaliers. Tutaj w serii jest remis 2-2. Dzisiaj czekają nas aż 4 spotkania pierwszej rundy playoffów. Zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu rozpocznie się pierwszy dzisiejszy mecz, w którym Philadelphia podejmie New York Knicks. Pozdrawiam z Miami. Jan Pachlowski. My też pozdrawiamy Janka, dziękujemy bardzo za relację i patrzymy na to, co się dzieje w Ekstralidze, bo tam zakończyło się spotkanie, oczywiście mowa o żużlu pomiędzy Fogo Unią Leszno a Falobazem Zielona Góra i tam remis 45-45. Przypominamy, że o 19.15 spotkanie Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. W piłkarskiej PK Ekstraklasie przerwa w Poznaniu. Lech do przerwy remisuje z Krakowią 0-0. Przerwa także w spotkaniu Nottingham Forest Manchester City. The Citizens prowadzą do przerwy 1-0. Jak wygląda ich dzień powszedni? Z czego żyją? Pocztówka z WWA, lato 2019. Na zdrowie. Na zdrowie.

tym tegorocznego mistrzowskiego Bayeru Leverkusen Jacek Krzynówek. No Bayern Monachium to jest Bayern Monachium, więc historia też pokazuje, że nawet jak Bayernowi nie szło w Bundeslidze, to jednak w tej lidze mistrzów, jak już dochodzili na taki poziom, w którym są teraz, no to że tak powiem, nie odpuszczają już, więc to arcyciekawe spotkanie na pewno. W drugim półfinale w środę zagrają Borussia Dortmund z Paris Saint-Germain. Faworyt zdaje się być jeden. PSG, wiadomo, że pieniądze, że Mbappé i tak dalej, wszystko, ale czekam na takie przełamanie, żeby wygrali tą Ligę Mistrzów po tych latach wpadek bez sukcesu na tej arenie takiej międzynarodowej. No to taki impuls myślę, że się przydałby całemu światu. Czyli Borussii nie dajesz większych szans? Znaczy szansy to oczywiście, że daje. Samo zaskoczenie dla mnie było to, że wyeliminowali Atletico Madryt, bo wiadomo, że to jest, też jest taka drużyna, która bardzo dobrze gra w Lidze Mistrzów. Strzelić Atletico 4 bramki to już jest sztuka. Może będzie taka powrót do historii, jak był Lewy Piszczu i Błaszczu i ten finał jednak zaliczą. Oba mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów od 21:00, a 2 maja o godzinie 16:00 w czwartek to już święto piłkarskie na naszym krajowym podwórku. W finale Pucharu Polski ekstraklasowa Pogoń Szczecin zagra z pierwszoligową Wisłą Kraków. Czy w tej parze jest faworyt? Dla mnie jest. Powiem tak, Wisła Kraków zawsze leżała bliżej mojego serca, ponieważ ja tam urodziłem się w Nowym Sączu. Wszyscy w Nowym Sączu chcieli grać w Krakowie albo w Wiśle, bo ten Kraków duże miasto, wszyscy wyjeżdżają, no i Wisła Kraków. No, wielokrotny mistrz Polski, no wspaniale, nie? Natomiast jak Wisła gra w pierwszej lidze i widziałem mecze Wisły Kraków, która podobno chce awansować do ekstraklasy, ale po jej grze widziałem, że to Wisła jest naprawdę słaba. To jest ten smog wawelski bez zębów. Patrząc się z kolei na Pogoń Szczecin, to jest mieszanka rutyny i młodości. I nasz, kurde, Kamil Grosicki, który jest, no można powiedzieć, motorem napędowym skrzydła, lewego skrzydła, który strzela bramki, podaje, jest niezastąpiony. I w konfrontacji z Wisłą Kraków faworyt jest jeden. Pogoń Szczecin jednak wygra Pogoń Szczecin. A może postronni kibice zastanawiają się, czy są jeszcze bilety na to wydarzenie. Więc na to pytanie odpowie rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, Emil Kopański. Trzeba się spieszyć. Wciąż w sprzedaży są dostępne bilety. Trzeba to weryfikować sobie na bieżąco na portalu bilety łączynaspiłka.pl. Tam jeszcze jest szansa nabyć bilety na to spotkanie. A o której będzie można już się pojawić na Stadionie Narodowym? Bo dla niektórych przyjeżdżających z całej Polski to jest wydarzenie też, żeby zobaczyć ten obiekt na żywo pierwszy raz w życiu. Od której skoro 16? Z tej pierwszych gwizdek? 2 godziny przed spotkaniem można już wchodzić na trybuny PGE Narodowego i poczuć ten klimat fantastycznego, miejmy nadzieję, finału. Przed finałem Pucharu Polski odbędą się tradycyjnie finały młodych, aspirujących do wielkiego grania zawodników, którzy będą rywalizować o Puchar Tymbarku. Lech w Poznaniu nadal męczy się z Krakowią. Mamy 56. minutę spotkania i remis 0-0. Sprawdzamy też sytuację w meczu Nottingham Forest, Manchester City. Tu też bez zmian, 1-0 prowadzą Citizens. Wczoraj piłkarze i piłkarki starsi i młodsi, najmłodsi rywalizowali w 15 Mistrzostwach Polski Dzieci Domów Dziecka i tam, niczym w Lidze Mistrzów, emocje sięgnęły zenitu. Podziękować sobie! Z jakiej drużyny jesteście? Reszelaki Reszel. Jak poszło dzisiaj? Znakomicie, no. Jedna wygrana i wychodzimy prawdopodobnie z grupy. Co wam daje gra w piłkę? Rozwijanie swoich pasji. Przyjemność. Przyjemność i zabawa. Drużyna marzy! Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Jaka jest główna idea nadziei na Mundial? Główną ideą jest właśnie nadzieja. Od 15 lat zajmujemy się dzieciakami, młodzieżą poddaną pieczy zastępczej, czyli dziećmi z domów dziecka, jak to potocznie się mówi. Chcieliśmy zrobić Mistrzostwa Mazowsza. Wyszły nam niechcący Mistrzostwa Polski. Najważniejszą rzeczą chyba jest to, że te dzieciaki uwierzyły w siebie. Widzimy ich rozwój przez te wszystkie lata. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że społeczeństwo też zaczęło trochę bardziej otwierać się na nie. Kilkanaście lat temu prawie żaden dzieciak nie trenował nigdzie. Tak naprawdę były często alienowane. Teraz w zeszłym roku, bo tutaj wybieramy kadrę Polski na tych mistrzostwach, 15 najlepszych zawodników, która pojedzie na Mistrzostwa Świata, przyjedzie, bo one będą w Warszawie na Legii. Tak naprawdę wszyscy trenują, wszyscy grają i to są celiotki, wysoki poziom juniorski, bądź też drużyny seniorskie od Ligi Okręgowej wzwyż. Dominik Dziąbek otarł się ekstraklasę. Fajny przykład tego, że warto w ogóle zająć się tą piłką, warto wierzyć. Mecze rozpoczną drużyny na boisku A. FC Wyszogród, Wicher TPD, boisko B. Watacha Białystok, przyjazny zakątek, boisko C. Tygrysy Różków, Anioły z Izdebna, boisko D. TKS Zakątek Poznań, Leśni Białystok. Dzień dobry, Maciej Sosnowski, sędzia Wydział Sędziowski Warszawa. Poziom jest na pewno fajny i co powiedzieć więcej, to dużo zaangażowania widać. Na pewno są takie dzieci, które widać u nich tą radość, jak biegają niby z domu dziecka, ale naprawdę aż się chce uśmiechnąć. A kartki pan ma? No mam, ale tu nie trzeba pokazywać. Tak, jak tam gdzieś przekleństwo, to mówię mu po cichu, żeby się uspokoił, jest spokojnie. No to miłego sędziowania, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstaw się. Mikołaj. Bo też mi się udało jedną bramkę strzelić i zawsze coś. No ten, bramkarz ten wybił, ja dobiłem po prostu. Dobry. Nazywam się Dominik Dziąbek. Wiele osób na ciebie wskazuje, że byłeś osobą, która tutaj zagrała, która zrobiła karierę. To powiedz, jak to wyglądało od momentu, kiedy pojawiłeś się na tym turnieju i jak przebiegła twoja kariera? Kariera to duże słowo. Myślę, że przygoda z piłką. Tutaj się zaczęła moja przygoda. Już do końca nie pamiętam, ale myślę, że miałem około 12 lat. No jakie to były wrażenia, powiedz? No to już pierwsze moje wrażenia z tym turniejem związane to duży turniej, duża impreza. I wiadomo, że sama nazwa Mistrzostwa Polski, no to budziło szacunek i motywowało. I co, otarłeś się o ekstraklasę, tak? Chrobry Głogów za kogo? Dziurdziewicza? Tak, otarłem się o ekstraklasę, było bardzo blisko jeden mecz, niestety go przegraliśmy z Koroną Kielce. Duża lekcja, doświadczenia, piękne wspomnienia, spełniłem marzenia. Lwy Franciszków, Burza Kłobuck, FC Wzgórze Gdańsk. Some borrowed time, then I want to walk. 11 minut zostało do godziny 19. Rozpoczynamy przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Zaczynamy od tej najlepszej, angielskiej. Gerrard! Corner taken, digs in! Z zaciętej walki o Mistrzostwo Anglii wypisali się już raczej piłkarze Liverpoolu. W środku tygodnia przegrali w derbach Merseyside z walczącym o utrzymanie Evertonem 0-2. There's the header, there's the second! Everton are in dreamland! Wczoraj tylko zremisowali w Londynie z West Hamem 2-2. Po tym meczu strata The Reds do pierwszego miejsca w tabeli wydaje się zbyt duża, by dało się ją odrobić w trzech spotkaniach. Już to mówiłem, musimy wygrywać nasze mecze. Nie wygraliśmy, więc nie powiększyliśmy swoich szans. Czy Arsenal i City przegrają po 2-3 spotkania? Nie sądzę, ale nie myślę o tym. My mamy wygrywać swoje mecze i zobaczymy, na co to wystarczy. Mamy 75 punktów, więc możemy mieć 84. I to jest cel. A co to da? Zobaczymy, ale czasy wygrywania ligi z taką zdobyczą już chyba minęły. Przykro mi, nie mam lepszych wieści. Mówił trener Liverpoolu Jurgen Klopp, który w końcówce pracy z The Reds nie wystrzega się spięć z zawodnikami. Kłótnia z Mo Salahem wchodzącym na boisko w drugiej połowie potwierdziła tylko, że hasła o kryzysie w Liverpoolu nie są pozbawione sensu. A liderem Arsenal. Kanonierzy bezwzględnie wykorzystują potknięcia czerwonych. We wtorek rozbili Chelsea 5-0. It's just getting better and better and better for Arsenal. A dziś powtórzenie słowa better po trzykroć pasuje jeszcze bardziej, bo dziś Arsenal w derbach północnego Londynu zaaplikował Tottenhamowi właśnie 3 gole. Wygrał co prawda 3-2 po nerwowej końcówce, ale presję wytrzymał i dopisał 3 punkty w meczu z rywalem z czołówki. Choć po spojrzeniu w tabelę można odnieść wrażenie, że te zwycięstwa kanonierów będą jedynie efektownym przypieczętowaniem wicemistrzostwa Anglii. A to dlatego, że Manchester City, który gra właśnie z Nottingham Forest, ma w tabeli o 2 mecze zakończone mniej, a tylko 4 punkty straty. Teoretycznie przy komplecie zwycięstw obu zespołów to The Citizens skończą sezon z 2 oczkami przewagi. I rzecz jasna zdobyczą sporo większą niż wspomniane przez Kloppa 84 punkty. 4. z rzędu, a 10. w historii Mistrzostwo Obywateli? Czy może 14. w historii, ale 1. od 20 lat tytuł kanonierów? Przekonamy się w najbliższych tygodniach. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Kanonierzy dzisiaj wygrali z Kogutami 3-2 na terenie Kogutów. Jeżeli chodzi o Obywateli, to prowadzą 1-0 z Nottingham Forest, także tam będzie bardzo, bardzo zacięta walka o tytuł do ostatniej kolejki. W piłkarskiej ekstraklasie 65. minuta spotkania Lech Poznań z Krakowią wciąż 0-0. A co działo się w Hiszpanii? Atletico Madryt zrobiło milowy krok w stronę Ligi Mistrzów. Zwycięstwo z Atletikiem Bilbao 3-1 umocniło Los Colchoneros na 4. miejscu w tabeli. O 6 punktów wyprzedzają teraz Basków, a ostatnia pozycja dająca grę w Champions League wydaje się być blisko, bo do końca tylko 5 kolejek. Trener Diego Simeone jednak przestrzega. Staramy się kontynuować dobrą serię, ale sezon nie zakończył się dziś. W przyszłym tygodniu Barcelona i Girona grają ze sobą. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Atletico do drugiej Girony i Dumy Katalonii traci w tym momencie odpowiednio 7 i 6 punktów. Barça swój mecz z Walencją w tej kolejce rozegra jednak dopiero w poniedziałek. Kibice zastanawiają się, jak na drużynę wpłynie informacja, że Xavi pozostanie trenerem Barcelony na następny sezon. Jestem barcelonistą, chcę jak najlepiej dla tego klubu. Teraz widzę, że projekt nie jest skończony. Czułem poparcie ze strony zawodników. Razem z prezydentem wierzymy w stabilność klubu. Kibice również pokazali mi, że chcą, abym kontynuował i dalej walczył. Poza tym czuję się na siłach. Przede wszystkim dla dobra klubu. Usiedliśmy z prezydentem i w 2-3 minuty doskonale się zrozumieliśmy. Czuję też zaufanie Rafy Juste i Deco. Uważam, że to najlepsza decyzja. Głównym celem transferowym na lato ma być Bernardo Silva. Kataloński Sport pisze, że Barca ma bzika na punkcie Portugalczyka. Pojawiają się też informacje, że Duma Katalonii mocno interesuje się pozyskaniem Kimmicha. Kiedy w Katalonii myślą już o przyszłym sezonie, Real nie może doczekać się wtorkowego meczu w półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem.